राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसको भगवान आदर करते हैं या नहीं, सुनते हैं या नहीं? सुनते हैं। ये तो देखो, एक पाई पेपर होता है, एक पेपर होता है, एक पेपर होता है, एक पाई पेपर होता है। पाई पेपर लिखा हुआ मारती मानी जाती है, सादे आदि ब्रह्म नहीं मानते। तो अभी तक भीतर से नहीं, बार बार नहीं, बार बार गलत सुना है, भीतर गलत सुनते वो भी है, पर रात में सुनाई नहीं की, सुनाई तो की सुनाई नहीं की। मानो कागज के अनुसार कार्रवाई नहीं की, तो अभी तक सुनाई नहीं हुई है। पता पता ही मुझे आवाज नहीं है। अकारात बंद करना से नहीं करने पे से करना अच्छा है, परंतु हृदय से रोक कर जैसे प्रार्थना की जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाये है तो भगत वत्सल कान में वह पौध झट ही जाए। ये बात है। तो आप कहते रहो नकल से, नकली से अर्थ हो जाए, नकल करते करते ऐसे हो जाएगा। कर रहे हो लागे रहो, अरे से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम से लागे रहो भाई, ठीक हो जाएगा। इस रास्ते में नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता है। इस वास्ते लगे रहो, पढ़ा मत करो। नकल है, नकल कर असली हो जाएगा, असली हुआ काम बना भाई, पट बन जाएगा। आश्चर्य आएगा कैसे हो गया, इस बात से नकली भी लगे रहो, घंटे रहो, करते रहो, जैसे हो वैसे, जैसे हो वैसे ही लग जाओ। रो करके हृदय से घबरा कर गो तो ठीक सुनता। तो एक बात सुनाई थी ना, एक भाई संतों में गया कि भगवान कैसे मिले, तो संत बताते रहे, करते रहो करते रहो। एक दिन पूछा, बताओ महाराज कैसे मिले। अच्छा चलो स्नान करा, दर्शन लियो, स्नान की डूबी लगाई दवा दिया, वो सिर पर करने लगा। बाबा जी थे बाबा, थोड़ी देर बाद छूट गया, कह मैं आप साधु हो, मैं तो मर जाता है, अब छोड़ दिया गया। अच्छा भाई, तुम जब डूबी लगाई तब स्त्री याद आई, धन याद आया, बेटा याद आया, अरे मैं तो धीरे मर रहा था, किसने याद आया? इसलिए लगन बदल में कैसी लगन गई, लगन कैसी होती है इस पर ही बताया, उसे उत्तर दिया। जो ऐसी लगन में जैसे डुबकी लगा हुआ है, दबा दे कोई अंदर से पता ही याद है। इस तरह की हो तो झट काम होता है, यही था भाई तत्काल दूसरे के याद आवे, दूसरा चिंतन ही खराब है, शरीर है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, घर है, मान है, बड़ाई है, बाबा है, कई ऐसे नहीं करने से कर बचो, असली तो जब मैं कई बार भगवान का नाम स्मरण भूल जाता हूँ तब मन में स्मरण करने का संकल्प लेता हूँ तो स्मरण होता नहीं, और कभी कभी अपने आप विलक्षण स्मरण होने लगता है। ये बात वाह ही सुनाई, कि उसमें अंतकरण बहुत निर्मल हो जाता है, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। अपने आप होने वाला स्मरण बीच बीच में छूट जाता है, कृपया दुख होना है दुख वो छूट जाए तो दुख होना चाहिए। मुझे कोई युक्ति बताइए जिससे अपने आप निरंतर होता रहे। युक्ति यही है कि बहुत ज्यादा दुख हो, दुख जितना तेज होगा उतना बड़ी हो जाए, सब ठीक हो जाए, बोलने का दुख हो जाएगा कभी हो जाए, ऐसे होते भगवान की तरफ से। देखो सब सुनो बता, अचानक जो भगवान की याद आती है वो भगवान याद करते हैं आपको, अचानक भगवान विशेष याद आवे तो भगवान याद करते हैं, विशेष याद आता है तो हरदम करो तो भगवान हरदम याद आवे, दुख होना चाहिए। यह दुख दुख है वो न्याल करने वाला है, भूल का दुख हो, दुख ज्यादा हो तो भूल नहीं हो, बेपरवाह दुख हो रहा है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात। लगन लगन सब कोई कहे, लगन का आवे सोए, नारायण जी लगन में तनमन दीजिए खोए, जो सिर साटे हरी मिले सिर जाने से तो लीजे परिंद और ना जानो इस देह में गाय गावे और फिर दगड़ा गाय जाएगी, पता क्या है सिर साटे हरी मिले, जो सिर साटे मिले सस्ता है, सिर तो जाएगा ही, जो जाएगा ही वो दिया तो क्या क्या नहीं क्या खरीदेगा, अपने घर का क्या करते हुआ, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, ये तो जाएगा ही मरेगा ही, वो मरने वाला ही मरा सामने, प्राण छोड़ तो ही बहुत खबर है, सब जगह विराजमान है पूरे परमात्मा, सब जगह विराजमान है, जहां हो वहां ही भगवान हो जाते हो, पूरे पूरे वही पूछते रहो, आरती करो, वही दीपक दिखाओ, आंखें भी वही है, चरण भी वही है, मस्तक भी वही है, सब पूरे कबूल है, जहां आप लग जाओ सबके लिए पूरे परमात्मा हरदम तैयार, हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो सबके लिए सदा हाजिर है, सब के लिए अरबों आदमियों के लिए, और जब वे याद करे वह भक्त शर्मा छोड़ दे, चतुर सिंह थे मेवाड़ में, सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं। ये बात निकलने जा रही, ये बात भूलने जा रही, व्यवहार में आदि कभी हुए, व्यवहार के बाद कभी की हुए। आपसे आप याद आवे बहुत कीमती, उस समय बहुत कीमती, सब का छोड़ देना। भगवान याद कर दे मेरे देश को, आप पहचान है, अचानक याद आ रहे। हमने उद्योग नहीं किया, प्रसार नहीं किया, याद आ रहे तो याद करते भगवान। सामान्य सितारे माने आवे चकी इसी भगवान याद कर ले तो हिस्से जैसे में डो डो गया करे जिसमें सुना दे अब ऐसी सुन भाई पद सुना पद समझ सितारे माना अब ऐसी ये उर्वद नहीं है और अमुक यहाँ है ऐसी अमुख और बदन नहीं कहते और बदन। आप वो मेरे को जो मौका मिला है ये शिष्य कृपा है। इतना आदमी इकट्ठा कर ला अपने हाथ ही नहीं, आम करो गए दस के भाई तो भगवान अपन याद करे और तार है तार घर कट कट कट घट घर घट घट घट चावल जो देता रहे तो भगवान सीता रहे। मैंने साथ सब छोड़ कर मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत बढ़िया भगत है वह, बड़ी ऊंडी चीज है। भगवान जीता रहे हम जानते नहीं है। वास्तव में सच्ची हृदय को सच्चे हृदय को भगवान ही जानते हैं। सच्चे हृदय थोड़ी सी बड़ी बहुत बहुत सच्ची हृदय नकली नहीं है। खरी परीक्षा खरी थोड़ी नकली हुई तो ठीक नहीं। आड़ नहीं लगानी आड़ मैंने की बात करे भगवान। अरे भगवान के समान वो है ही नहीं कोई। उमा राम समय तो जग माही गुरु पे तो मातो बंधु पे तो नाही। बच्चा याद नहीं करता है इतने माँ याद करती। वो तो खेल में भूल जा रहा एकदम। आपके लगन है उसे बहुत ज्यादा लगन भगवान का है। थोड़ा सा जाओ अनुकूल थोड़ा सा फिर सब काम ठीक है। एक भाई चलेगी पानी लाने के लिए थोड़ा सोता था दोपहर पड़ी गई और नींद खुल गई चल रही पानी नहीं रहा बने देखी माँ आ रही है चल पड़ा जमीन से पीड़ी कोमल कोमल पे उठे धरे जल धरे उठे चपे माँ कह रही हो थोड़ा ऊंचा आदमी है हम पड़ी हो मैं छोड़ी हो मैं। अरे थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे हाथ कर रहे बंद कर याद है जैसे माँ याद करे जो भगवान याद करते हैं। या तो एक जन्म की माँ है वह सदा की माँ है, सदा की माँ है, सदा की है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। माँ राम समय तुझे माए तुझे हुए माँ राम समय तुझे माए गुरु पिता मात पंद पर बना।